У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Менскі раён, у зніклую вёску Астравы. Калі ляціш над Менскам, дык міжволі заўважаеш, што сталіцу ўсё менш і менш атачаюць традыцыйныя беларускія вёскі. Выпростваюцца прыродныя вуліцы, драўляныя хаты імкліва знікаюць, а на іх месца прыходзяць мураваныя катэджы. Многія вёскі ўжо паглынула сталіца, многія сталі бязлікімі менскімі прадмесцямі. Вёску Астравы ўжо не знайсці на мапе, хоць ад яе засталася адна вуліца, якая ўвайшла ў межы пасёлка Міханавічы. І на той вуліцы яшчэ ёсць даваенныя хаты. Астравы – гэта радавое гняздо мастацтвазнаўцы Сергея Харэўскага, з якім мы выправіліся ў гэтае недалёкае падарожжа. Ёсць месцы вот на зямлі, я здагадуюся, я разумею пачуцці людзей, которых там бабкі, дзеткі наогул з розных краёў свету, да. А у мяне абсалютна іншая сітуацыя. Вось тут это вот хата майго прадзеда, там былі вот мае хаты дзедаў, абодвух. І гэтая зямля, гэта колішні засценак Астравы, вёска. А тут жылі все мае прапрадзед, і тут нарадзіліся мае бацькі. І гэта адчуванне, калі я стаю вось каля хаты, каля вот прадзедам, ўсё гэта паліта крывы. Вот у мяне абсалютна іншае адчуванне, чым как бы простого мінака. Я в сне нават часам мне прыходзіць пах гэтай зямлі. Калі я доўга не бываю тут, я нават я помню пах гэтай зямлі, она тут пахне не так. Гэтыя агароды не так пахнуць. Я это цудоўна вельмі востра адчуваю. Гэта як ведаеш, там вывучаюць адкуль чалавек там па элементах зубах ці валасах і дазнаюцца з якога там часткі свету. Вот я магу абсалютна дакладна пэўна сказаць, што вось гэтая зямля, гэтая вада з гэтых калодзежаў, яна стала часткай мяне в самым зноўжу беспасрэдным сэнсе. І гэта дзіўнае пачуццё, як вы. Сергей, але гэта сканчаецца, мне здаецца, таму што жыхары маленькіх далёкіх вёсак, нават далёкіх маленькіх гарадкоў, маюць сур'ёзную перавагу перад жыхарамі сталіц і прысталічных вёсак, таму што у іх ёсць краявіды дзяцінства. Ім не трэба гэта захоўваць у памяці ці ў фатаграфіях. Яны могуць паехаць на сваю Магілёўшчыну ці куды-небудзь там пад Валожын і апынуцца ў сваім дзяцінстве. Жыхары сталіц і вёсак прысталічных гэтага не маюць. Таму мой бацька і не ездзіць больш сюды. Не ездзіць. Таму што в ягоным веку это праз меру эмоцыю пабачыць на ўласныя вочы, як знікае ўсё. Што гаварыць пра бацьку, нават я ўжо не пазнаю таго краю. Што знікае? Знікае мова, знікаюць людзі, знікаюць звычаі. Вот у адваротным парадку. Спачатку знікаюць людзі. І все мае дзядзькі, цёткі, бацькі даканчывалі, завяршалі, закруглялі вучобу ўжо ў Менску. І паваенны Менск іх праглынуў. Ды нават і нараджаліся альбо лічыліся, канешне, ў Менску, другой савецкай бальніцы. Менск як пыласосам высмактаў тых людзей туды, а сюды прыязджалі з Магілёўшчыны, казалі, рагачоўкі прыехалі вот там на торзавод. І а сёння это ўжо тут ніхто, я не ведаю тых людзей. Вы в сваім дзяцінстве, у дзяцінстве 70-х гадоў, вы заспелі нейкія прыкметы той старой Беларусі? Конечно, это хоць разуменне гэтага прыйшло значна пазней. Для мяне мая мова родная, таму што это бадай першая, як кажуць, засвоеная ў дзяцінстве. Мяне гадавалі мае бабкі. І, канешне, ну, это ўжо пасля я ацэніў гэтыя дзіўныя калыханкі, гэтыя размовы застольныя, хто шляхта, хто не шляхта, это любімае было. Это той мізер, за які можна было учапіцца людзям, якія ўжо нічога не мелі і не будуць мець. Астравы, гэта шляхта? Да, да, да, это шляхта. Это вот, ну, как бы ёсць вот этот шляхецкі засценак. А што значыць быць шляхтай у 70-е гады 20-го стагоддзя? Якія заставаліся адгалоскі, рудыменты, ну, з вот так вот часов? На вуліцу, у адзенні? Ну, вот так вот, вот пайсці в нечышчаных боціках, альбо там в пантофліках, без шкарпэтак, вот так вот на вуліцу ні ў якім разі. Ты што? Трэба было зашпіліцца на ўсе гузікі. Кашуля павінна быць адпрасаваная, абавязкова павінна быць как бы прычасана всё, как бы. І вот калі ўжо бабка зробіць такое, праверыць дрэс-код. Калі б я з'явіўся ў такім выглядзе ў 70-е гады ў астравах, мяне бы Адразу б зразумелі. Ну, понятно, щоб не, може, промовчали. Тут, ну, треба бути культурней, треба при шанованих людях там приподнімати брильок, треба з тими, хто, кого шануєш, вітатися за руку, кого не шануєш, були і такі, не вітатися. От, от це познавальні знаки. Була от ця розниця в мові, от ці сусідні вёскі, так звані райдунські, гэта гаворка вось это ка-ка-ка, у нас жарт, ну, как бы дражнілі, ёсцека, тамака, нямаша, ка-ка-ка-ка, ну, ты адразу чалавек адкрыў рот, значыць, ясна, што ён как бы не са шляхты, ўжо аднекуль суседніх вот. Мы выхоўваемся ўсё ж такі не ў дзіцячых садках і нават не ў школе, мы выхоўваемся ў сем'ях і галоўны чыннік нашага выхавання не тое, што калі нам бацькі гавораць, што такое хорошо, што такое плохо, а тое, што мы чуць не павінны, гэта дарослыя размовы за сталом. Мне так здаецца, у цябе былі тут нейкія падслуханыя, ну, тое, што паўплывала на цябе як. Ну, як было такое разуменне, што тое, што ты чуеш за сталамі, тут не выносіць нікуды. Вот табе вот поўная вёска тваёй радні, это мы. Астатнія это яны. То, што ты слухаеш, што пра партызанаў. А тое, што ты чуеш, што немцы падкармлівалі. Тое, што ты яшчэ штосьці чуеш пра тое, як каго саслалі, папрападаў хто. А гэта не тэма для размовы ў школу. Хочаш пагаварыць вот стрэчныя браты і сёстры, суседзі, ну, гавары, это всё будзе понятно. А вот у Менск в школу гэтага не нясі. Бацька Сергея, навуковец, кандыдат геаграфічных навук Васіль Харэўскі, ўжо больш за 10 гадоў не ездзіць у астравы. Не хоча лішні раз засмучацца, бачачы, як змяняецца знаёмы з дзяцінства краявід. Але тым, што ўспаміналася падчас сямейных бяседаў, Васіль Якаўлевіч ахвотна з намі падзяліўся. Слухаць яго асалода, майстэрства расказваць, гэта ў харэўскіх сямейнае. У нас у мацеры было 5 дзяцей. І ў нашай хаце немцы зрабілі склад прадуктовы. А нас выселілі на кухню. І з кухні у склад дзверы былі. Іх забілі цвікамі, і мы не мелі як бы адносін да гэтага склада. На склад прывозяць прадукты. Ну, а я пад сам тут бегаю, пад нагамі ў іх. Немец адзін мне маргнул. Нішто і на вуліцы каля машыны. Ідзі ў сенцы і стань каля дзверей. Я его зразумел. И вот он мне передает, вот, а он мне раз булку хлеба и меня туда. А потом прошло некое час, он мне и цукерку даст. И они бачили это дитё, якое полуголодное. И вот нас, я говорю, было 5. Вот. А мать одна нас годовала. Тяжко было жить, выживать было тяжко. И она гнала самогонку. Самогонка, і немцы знали об гэтым, і мясцовыя жыхары. Ну і она гэтым нас падтрымлівала. І вось аднойчы к нам на кухню, нікого не было, быў я і моя сестра. Вот, заходзіць немец, які працаваў на гэтым складзе. Подходит к этой двери, какие были в склад, берет плоскогубцы и достает гвоздики и заходит туда. Мы обомлели. Вот. А старейший брат с 25-го года, ну, был такой шустрый, вот. И он часом заглядывал туда. Немец поглядел это. Потом поставил все гвозди на место, закрыл, нам пальцем помахал и сошел. Мы думали, все. А рядом тростянец, мы же ведали про тростянец. Вечером приходит к нам, гонится самогонка, он садится и глядит, как капая горелка. Досидел, першак зробил, потом другую, третью, и спитал третью и сказал, больше не треба, порекомендовал. И он к нам приходил каждый день. Это был молодый человек? Не, это был пожилый человек, ему было, ну, десь под 50, 40, ну так вот. Он бачив эту нашу галечу, і он, ну, нас попередив, не треба. Но його хватило внутрішнього, ну, вот, совісті, ну, нас не чіпати. Ну, а брату было 25-го года, и к матери к нему приходили полицейские, вот, чтобы агитовали его идти в полицию. Мать, помню, с полицейскими помню, стоит, хлопчики, у меня ж 5 детей, коли он пойдет в полицию, партизаны же нас у всех знищить. Приходили партизаны. И так само у партизаны. Мать опять. Хлопчики. У меня ж 5 детей. Коли он пойдет в партизаны, нас же всех уничтожить. Как он пошел до того, как придут немцы, ну так можно было бы говорить, ну где ты сник. А так же зрозумело. Почему? И она говорила правду. Она говорила правду. И про тих, и про других. И про тих, и про этих. И ни партизаны, ни полицейские не настаивали, как он сошел. Потому что они бачили, что, ну, 5 детей в галечи. Ну, что? Что это? И он сидит куда? Или в полицию, или туда? Нас всех. З немцы еще цікаво. Значит, немец, электрик, сидит на столбу и что-то там ремонтует. Я пацан с палкой, та-та-та-та-та, на него. Он поглядел сверху на меня, вот, не чапая. Потом взлез. Взяв резиновую рукавицу, ну, то, у электриков, этой резиновой рукавицей мне по голове, бац, и я свалился. А он пошел, а я остался лежать. Я разумею, так мог белорус зробить, так мог, ну, он мог забить, но он это, он нормальный мужик, убачив, что дитё тут балуецца, ну он я патае. Але ж быў эпізод, калі вас маглі забіць. Нас маглі спаліць. Вёска Астравы магла стаць яшчэ адной вогненнай вёскай, але была выратаваная. І неверагодная гісторыя выратавання астравоў у наступнай нашай перадачы праз тыдзень.